نو دی وی اجتماع آیات پوری اللہ تعالی قواحتونا بیانی دا منافقانو چی آغا پا واقع دا افق کی آغا شریکانو او آغی بدنام لگولی و پا عشر دی اللہ تعالی نهوان مختصر الفاظو کی آغا واقع دا سی دا عشر دی اللہ تعالی نهوان پا غزوی بنی المستلق کی غزوی مریسی عطم ملیکی و ازاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره و ازاد تشکیل بانی ہوا زمو سر لارم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتا زا اوما وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرے غزا اکلالا غزا دا بنی المستلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاریخ شو دا غزا نا نکل چی مدینی تا نزدی راغے نشپر اقلالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑا واچاو اشپا بہوکو بیا با سہر چرے مدینی تلار شو وی دا شپی آخرانے ٹیم دے دا پیشمنی ٹیم دے لگ مخ کی پداغ وقت کی وی اعلان کی دا چی زان تیاروی او قافلہ پاسی روانی گی نما ختم شولا وی زاد اخپل قضای حاجت دا پارا نا قافلی نا لگلری لارا ما وی زما وی کل چی ما قضای حاجتو کو بیا واپس راق لما خپل زیتا زما پا غالا بان یوحارو اغا زمان ورک شوی دے شو کی دلے دے اغا نو وی زلال ما واپس چیرے اغا کتو وی کل چیزا واپس خپل زیت راور سی دلے ما وی کل چی قاپلت للا نزما چی کم کی جواو زو چی باقی کی ناس تلے ما اغا صحابو چی تکری دا پا اوخ بانی اخو دے و دغه وخت کې وای زما بدن د وړو کې واغې ته دا پته لګې درې منره چې دا تشه ده او کنه په دې کې څوک ناشته قافله را نتلې ده وای زه چې کله واپس خپل ځای ته راورسېدلم نو زه په هغه ځای کې ایسار شوم وای ما هغه خپل هر چې دی هغه ما ومونده هغه کومه عمل چې ما هغه ومونده خو چې راغلم قافله تلې ده ډېر سوچ فکر مې وکړه چې څه وکړم اوسه وی بیا می دی بانی پیسر او کلل چو دی زی بانی با ایسار شما نبی صلی اللہ علیہ وسلم با یو ٹیم کی خام خام معلومات کئی دا پوست با کئی نو زبا نئی ما نو دی زی تا با پس راشی پی ما پسی وز کزر دی زینا اخوا دی خوا شما نو بیا ما پا کم دی که عمومی وی زبا اس پا خپل زی باننی زما سادر و آغا می نزان نراتا اوک او زا سم لاستم کین استم پا غزی بان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم په زمانہ کې د قافلو طریقه دا د قافلې نه به ورستو یو کس دوه راتلل ک قافله کې څوک پاتې شوی یا رچانه څه شی پاتې شوی نو چا غره واخلي شاته ور روان وای صفان ابن معطل رضی الله تعالی عنہ هغه د شار طرف نه روان دی او د سبا ټیم دی وای کله چې په ما باندې نظر ولګیدا نو زما څو تور سادر په ما باندې خور نو صرف هغې داسې ویل مخکې له دې نه چې کله سطر او پرده نه و راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانې صحابه کرامو لیدلې وي بیا هم انسان ته خامخا د بدن اندازه لګي نو وایي هغه ما صرف د هغې دا آواز واورېده چې انا لله و انا الیه راجعون دا ټکی هغې ووایه وایي ما دا واورېدل زما په غوږونو باندې چې کله دغه آواز ولګېده نو سم د سره پاڅېدلمه زه راویښه شومه وی زماری پا اللہ تعالی بانی قسمی واللہی ما تکلمنا بی کلمتین آغی زما سرا ما سرا نه خبری کردی نه زما سرا خبری کردی خود آغی سرا جی کم سورلی و اوخ آغای ما تکی ناو دو پا آغی بانی سورا شما او بس در آوان شما وی تردی پوری چی آغا دا غرمی ٹیم دی منگا قاپلہ و رسولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام وی سوک چی چا چی اللہ تعالی تباک اول اغا خلق اللہ تعالی تباک لل زما سره پا ما بانی بدنامی اولا گولی خلقو خلی کی نا وی ما تا پورا معلومات نو ما تا پورا علم داری خبری نو چی خلقو دمرا لوی بدنامی لگولی خوی دمرا خبرا ما تا احساسو شو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با نور کله کور تراغه د نبی علیہ السلام چې کم انسو کم لطف او کم مینه محبتو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغاز ما سره کم وی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ما تا بس صرف خبر اکلالا چی سنگی نور با نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تا سنویل وی با دیکی ام مستحا وی اغا اغر اغلی وزا منکرا وی پا اغا وقت کی زمان پا کورونا کی دا او دسماتی رفار زین نو زنانه و بچی او دسماتی کهون دا شپی با غواتلی بهر تا سارات و بهر تا ووتلی دو زنانه دری زنانه خپل قضای حاجت بی پا داغ طریقه و نکاو وی اغا زم کرا اغلی و نو منگا بهر تا ووتلو وی کله چې مونږ خپل قضای حاجت وکړه او بیا کور ته واپس کیدلو نو د ام مستحه مستحه رضی الله تعالی عنه دا صحابی دی بدری صحابه کرامو کې وی داغې د مور خپل پړونی ته ون خطر د خپل پړونی ته راغورځیدل او خویدل نو بده راغورځیدو کې هغه خیره وکړلې وی تعیسم مستحه مستح دی تباشی نوی ما او تاوی چه ای مور دا سخ ورکیتا ولی مستح و بدری صحابی ده او تاغی تا خیره که استازوی ده تاغی تا ولی خیره که نوی ما او تاوی چه ساده خدی تلا دوست پوری خبره نی نوی ما او تاوی چه ولی سه چل شوی ده نوی ما او تاوی چه اغا خستا پنده پا بدنامه که اغم شریک شوی ده او دا منافقان و پشنده که خبری اغیم کردی وی زما مرض چلی نورم زیاد شو او زه نور زیاته پریشان شوم چې ښا زه خو له ارزان نه یم خبر خبرې داسې حتی رسېدلي دومره حتی خبرې رسېدلې دي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما دغه وویل چې د الله تعالی پیغمبره که ما ته اجازت راکې نو زه له مور او پلار کې لاړه شم ځکه ډېره زیاته پریشانی وه نبی صلی الله علیه وسلم ما ته وی لاړ شه زه ته ای ته کور ته لاړه شه نو مور او پلار کې ځې نو لاړ شه وی کله چې د مور او پلار کې لاړم وی پلار ته مې دا خبره وکړله مور ته مې دا خبره وکړله وی مور مې راته وویل چې مچوریا ستا په شان ده کې یو ښایسته جنۍ یو ښه اخلاق واله جنۍ خامخا د هغې سره خلک حسد کوي د هغې سره بغز کوي نو ما دغه شپه ټوله په جړا باندې تېره کړله تردی پوری سبا شو وی کله چی سبا شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابه اکرام سر مشوری کئی نبی علیہ السلام پل ډیر پریشان ده کله یو صحابی نمشور اخلی کله دا بل ناخلی اسامه ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم را اوخت وی ترات سم مشور را کی دا عائشه پبارکی نو هغه ورته دا ویل وی زما دې په الله تعالی باندې قسمی لا نعلم والله الا خیرا ای د الله تعالی پیغمبره زمون خو په دغې باندې ګمان د خیر دی دا خو ښه نیکه بیبي ده ستا او دې باندې زمونږ ډېر څه بدګماني نه شي راتللی علي رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم را وغوښته وی ته پکې سوې وی علي رضی الله تعالی عنه ویل چې النساء سواها کثیر که دغه نه نو ستار لپاره نورم بیبیانې ډېر شی دي دا خبره هغې وکړله خو دومره پورې ویل وایي ته د بریری رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم بریره رضی الله تعالی عنها را وغوښتله وایي ته د دې جنۍ په باره کې ته خو څه په بد څه باندې نه یې پوه شوې هغې ورته وی ای د الله تعالی پیغمبره زما دې په الله تعالی باندې قسمې دا خو پاک دامنه جنۍ ده خو دومره ده چې عمر کم دی نو د کور په کار کې چې دی کله کله داسې وشي چې وړی هسې پرېښي پسکورې را شي ورغومکې را شي هغه وخوري د دې کور په کار باندې معمولي داسې دماغ ډېر زیات کار نه کوي ځکه چې عمر ډېر زیات کم دی په دغه خاطر باندې او نور چې دی دا پاک دامنه جنۍ ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حالت باندې پریشانه دی عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین هغې په مدینه کې ګرځېده او دې خبرې له هوا ورکوله وی تاسو خبر یې چې د نبی صلی الله علیه وسلم ښځه هغه د صفوان ابن معطل سره تعلقات هغې سره پاتې شوی وه او دیو سمر گپ لگولی او خبس بیا خبری لی هوا ورکلا یو خبره نه دو خبری نه بلکی بس هواگانی ورکلی خبرولا عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وی فبکیت ذلک اليوم کله دغه مخک شپه مې ټول شپه وجړل او دا بل ورځ چې کومه تیره شوله نو د سحر نه تر د ماښام پورې بیا مې هم وجړل وای نه راله خوب راته او ټول ورځ او شپې مې د سترګو نه اوښکې وبیدلې وای زما مور او پلار وای دا ورځ چې تیره شوله بله ورځ بیا راغلله دغه بل شپه م تیره شوله بله ورځ راغلله وای زما مور او پلار زما سره وو وای نبی علیه الصلات والسلام زموږ کره راغی یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته راغی نبی صلی الله علیه وسلم کیناسته نبی علیه السلام چې کله کیناسته وای په دې کې تقریبا یوه میاشت تیره شوله یوه میاشت په دې کې وخت چې تیر شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم راغی وی ستا په باره کې دا خبرې کوي خلک نو ته پاکه خبره وکړه که چېرته تا یو بد کار دی کړی نو ته د الله تعالی نه استغفار وغواړه الله تعالی ته توبه وباسه الله تعالی به دې توبه قبوله کړي او که ته پاک دامن یې نو هم پاک خبره ته وکړه الله تعالی به ستا براعت کوي خامخا الله تعالی به ستا پاکوالی پس طریقه بانی خام خارا ولی عائشه رضی اللہ تعالی عنها وی ما خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام تم ویل او مور و پلار مناس دی وی ما صرف دا خبره وکړله لکه سرنگی چی اگر نیک بنده د یوسف علیه السلام پلار کړی و پس صبرون جمیل والله المستعان على ما تصفون ما او ته ځن ورته نشم میرلې خدای یوسف علیه السلام پلار هغه نیک بنده چې کوم خبره کړې وه زه به صرف دقه وکم بس وای دغه ځای نه زه پاڅېدم او واپس لاړم په هغه خپله بستره باندې د غم او د درد د وجې نه سملاستم او ما باندې دا غم او درد او تکلیف او زما دا جړه دومره وه چې په دې وخت کې زمانه د یوسف علیه السلام د پلار هغه نوم هم رانیر شو یعقوب علیه السلام تی مراد ما ته د یعقوب علیه السلام نوم په دې وخت کې نه و یاد خو ما ویل چې د یوسف علیه السلام هغه پلار هغه نیک سړی چې و هغه څنګه خبره کړې وه زه به هغه خبره وکړم والله المستعان على ما تصفون بیا لاړم او په بستره باندې بیا سملاستم او جړاګانې مې کولې خو دا زما یقین و چې زه پاک زنانه ما او زمانه ثبت کاری دانه ده شوی او وی زما دا گمان نراته چی زما فبارکی با الله تعالی وحی راولی گی وی زما گمان داو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب الله تعالی پا خوب کی وخی چی دا پاک زنانه ده وی وحی چلی زما فبارکی نازل شوله نبی صلی اللہ علیہ وسلم زما خواد راغه دومره وخت پکی تیر شوی ده دیر وقت تیر شوی ده وی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم زمان خوا ته راغی وی اولنۍ خبره ما ته دا وکړله چې ابشری یا عائشه قد براک الله تعالی ای عائشې ستا برات الله تعالی رالیږلی دی نو ته خوشحاله شه وی زما مور او پلار ما ته ویل چې نبی علیه الصلات وسلام ته پاسه او د هغې شکریا ادا کړه وی ما ورته وی وی ما له ډېره سخته غوسه راغلله وی ما ویل چې زما ری په الله قسم وي ده ته زه ولې پاسم زما برات خو الله تعالی کړی دی زما برات خو ده نه دی کړی وای مال چې نه ثنا صفت کوم او ولا احمد الا الله الذي انزل براتي وای زه خو د هغه الله تعالی ثنا صفت بکوم چې زما برات او زما پاکواله خو الله تعالی را لېږلې دی خو زما نه اوس ته پوس کاوه چې رګه تا سړي کړی دی که نه دی کړی دا ته پوس زما نه کو نو زه به د الله تعالی شکریا ادا کوم الله تعالی په دې آیتونو کې عائشه رضی الله تعالی عنها برأت راولېږه او کوم منافقانو چې په هغې کې برخه اخیستې وه هغې له هوا ورکړې وه الله تعالی د هغې قباحتونه بیانوي درې صحابه کرام ایمان والا پاغه کې شریکو، حسان ابن ثابت، مستحل ابن اساثه او حمنه بنت جهش، دا درې مسلمانانو په دغه بدنامه کې شریکو، هغه تم په دې کې زور نه ده. ان الذين جاءوا بالابك عصبه منكم، یقینا ناګسان چې راوړې ده بالابك په دروغ باندې بدنامه، فعشر رضی الله تعالی عنها باندې عصبه منكم، دا یو مضبوطه ډله ده ستاسونه، دا د منافقانو یو ډله. لا تحسبوه، گمان مکوئ په دې باندې شر لکم چې دا به بد ستاسو لپاره، دا کوم بدنامه چې لګولې ده، بل هو خیر لکم، بلکې دا پیدامنه ده ستاسو لپاره. ولې د قرآن څومره آیتونه په دې کې نازل شول، منافقان په دې کې ښکاره شول، او د عشر رضی الله تعالی عنها لوی عظمت او لوی شان پرې کې بیان شو. لکل امرئ منهم، د پاره د هر یو تن منهم د دیونه، مکتسبه، سزا د هغې ده چې کړی د دی من الاسم د ګناه نه، چا چې څومره ګناه کړی ده نو د هغې دپاره به هغه مره سره سزایي. والذی تولی کبره، او هغه تن چې راوچت یې که لوی بوج، منهم د دیونه، لهو عذاب عظیم، د هغې دپاره د عذاب لوی شان، لوی شان والا عذاب دی د هغې دپاره. د دې نه مراد هغه رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول، هغې به جرګې کولې، وایي راشي که نه یار تاسو خبر یې که نه یې، دا چل شوی دی. نبی علیه السلام ته وایي د هغې بیبي خدا چل کړی دی، بل ځای ته بیا لاړ، لس کسان پنځه لس پې راجمع کړل، وایي تاسو راشئ خبرې تي، هغه خدا چل کړی دی. والذی تولی کبره، او هغه تن چې راوچت کړی دی هغې لوی بوج، لویه بدنامه، منهم د دیونه، لهو عذاب عظیم، د هغې دپاره د عذاب لوی شان والا. تفسیر جلالین وایي وهو النار فی الاخره، هغه لوی شان والا عذاب سره هغه په قیامت کې جهنم دی. ولو لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا ابك مبين، دی آیت کې الله تعالی اول ادب بیانې د مؤمنانو لپاره. کله چې تاسو د مؤمن په باره کې دغسې بدنامې واورئ نو د هغې تصدیق مه کوئ، بلکې تاسو په مؤمنانو باندې د خیر ګمان وکئ. بې تحقیق خبره مه کوئ چې معمولي د چانه د یو خبره واورېدله نو بس داسې ده داسې ده، نه نه، بې تحقیق به چا باندې بهتان مه تړئ. لولا اذ سمعتموه، پس ولې نه وه کله چې واورېدله تاسو دا خبره، ظن المؤمنون، ګمان به کړی مؤمنان سړو، والمؤمناتو، مؤمنانو ښځو، بیان پوسیم په یو بل باندې، خیرن د خیر، د پاک دامنۍ ګمان به په یو بل باندې کړی. وقالو، او ویلې به وی دیو، هذا ابکم مبین، دا دروغ دی ښکاره، ابکم مبین کذب بین، دا ښکاره دروغ دی، او د دې دروغو تصدیق مونږ نه کوو، دا خبره تاسو ولې نه کوله. دویم دې آیت کې الله تعالی لولا جاءوا علیه بأربعة شهدا، دې کې الله تعالی ذکر کوي زجر منافقانو ته، لولا جاءوا علیه، ولې نه راوړي دیو علیه په دغه خبره باندې بأربعة شهدا، څلور گواهان. فإذ لم یأتوا بشهداء، نو هر کله چې دیو را نه وړل څلور گواهان، فأولئک عند الله هم الكاذبون، نو دغه کسان عند الله فی حکم الله تعالی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه د الله تعالی په نسبانی د الله تعالی په حکم او په شریعت کې هم کاجبون، دیو دروغجن دي، دا ډیر لوی دروغجن خلق دي. ولولا فضل الله علیکم ورحمته، دی کی ترغیب دی او تسلی ده مؤمنانو ته. ولولا فضل الله علیکم، کچر نه فضل الله تعالی په تاسو باندې، یعنی دی کی د فضل مراد زجرونه دي منافقانو ته، ورحمته د الله تعالی مهربانی نه وي، خیسته آداب تاسو ته الله تعالی نه وي را لېږلی. فی دنیا و الاخره، په دنیا او په آخرت کې، لمسکم، خامخا رسېدلی به وه تاسو ته، فیما افستم، فوجد، هغه کار چې تاسو ورننوتي وی فیه، په هغې کې، نو صبر ته رسېدلی و، عذاب عظیم، عذاب لوی شان والا، لوی عذاب به تاسو ته رسېدلی و. اذ تلقونه بألسنتکم، کله چې راواخیستله تاسو دغه خبره په خپلو جو باندې، وتقولونه، او ویل تاسو، بی افواهکم، بخپل خلو باندې، ما لیس لکم به علم، چې نو ساو د پاره په هغې باندې څه علم، و تحسبونه هینا، او تاسو ګمان کو په دغه خبره باندې چې د معمولی خبره ده، وهو عند الله عظیم، او دا د الله تعالی په نیز باندې ډیره لویه خبره وه. وهو عند الله عظیم فی الاسم، تفسیر جلالین وایي دا خو په ګناه کې ډیره زیاته لویه خبره وه. تاسو په ژبه باندې نقل کوله د یو بل نه بی تحقیقه، دویم دا چې بې دلیله خبرم کوله، او دریم تاسو معمولی ګناه ګڼله، خو لیکن دا ډېره زیاته لویه ګناه د الله تعالی په نظ باندې ډېره لویه ګناه. حدیث کې راغلی دی، حدیث د بخاری د مسلم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، یو سړی ان الرجل علی تکلم بالکلمه من سخط الله، یو سړی د الله تعالی د خفګان یو خبره کوي پرې جو باندې لا یدری ما تبلغو د ته پته نه چې دا پې کوم ځای ته رسیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه پې په اور کې په اور په جهنم کې به کښکته هغه وښویږي او په جهنم په اور کې دومره کښکته لاړ شي لکه د ځمکې او د اسمان په منځ کې څومره فاصله ده دومره فاصله کې. دا په یوه خبره باندې د داړو خیال او ګمان نه چې دا نن سبا خلکو ته وګوري په معاشره کې بس په خلو باندې د خلکو وار نه موندلی کېږي. بس خبرې دي خبرې دي دا په کې سوچ فکر نشته چې دا خبره ښه ده او که دا بده ده. الله تعالی پیغمبر ویل کله یوه معمولي خبره خو لیکن دا پې په جهنم کې دومره زیات لرې لاړ شي لکه د ځمکې نه واخله تر د اسمانه پورې د اسمان نه واخله تر د ځمکې پورې. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. دې آیت کې الله تعالی درې مدب بیانې مؤمنانو ته کله چې منافقانو په دې باندې خولې خودولې په دا خبرو باندې نو مؤمنانو مسلمانانو به دا ویلي وی چې موږ له په دې باندې خوله خودول دا مناسب ننی دا زموږ لپاره جایز ننی. ولولا اذ سمعتمو پس ولی نو کله چې واورېدله تاسو دا خبره قلتو ویلی به تاسو ما یکون لنا ندی روا ندی جایز زموږ دپاره ان نتکلم بهذا چې خوله وخو زموږ په دې خبره باندې سبحانک فاکر تدر هذا بهتان عظیم دا بدنامه لویه ده. مؤمنان مسلمانان به دا خبره کړي وکن یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. دی آیت کې الله تعالی بل ادب بیانوي دا کما شته چې سو شول دا سیم شوی د دې بخنه او استغفار د الله تعالی نو غواړي خو لیکن الله تعالی تاسو راتلونکي وخت کې منع کوي چې بیا لپاره چرته دغسې بې تحقیق او بې دلیله خبره د منافقانو د منافقانو په شان د کې ویناګانې ونه کوي. یعظکم الله منع کوي الله تعالی تاسو سره په نصیحت کولو سره یعظکم الله تفسیر ابن کثیر لیکلی دی ینهاکم الله متوعدا الله تعالی منع کوي تاسو سره په یره در کولو سره په نصیحت در کولو سره ان تعودوا لمثله امدا ان تعودوا چې ونه کوي لمثله په شان درې باندې ابدا هیڅ چری ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والی که تاسو مؤمنان مسلمانان یې نو بیا لپاره چرته داسې کار ونه کوي. ویبین الله لکم آیاتی لکم الآیات یو بیانې الله تعالی تاسو ته احکام شرعیه خپل. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی الآیات الاحکام الشرعیه او بیانې الله تعالی تاسو ته احکام شرعیه خپل. الله علیم حکیم الله تعالی دې پوهه حکمتونه والا الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي. پدې آیات کې اشاره ده ترغیب دې عمل کولو ته پدې مخ کې آداب باندې پدې باندې عمل وکړي کامیاب بشي ځکه دا الله تعالی احکام شرعیه دي. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي صفات د منافقانو بیانې او تخویف د دنیا تخویف اخروی هغه ته الله تعالی بیانې د منافقانو کار سری فاحشه خورول او مفسرین لیکلی دي دا فاحشه خورول دا یو داسې عام لفظ دی چې بدنامه لګول په مسلمان باندې د کوپر او د شرک د بدعاتو د رسوماتو او د رواجونو خورول دغسې د فاحشه او د بدکارۍ اسباب خورول غیبت کول دا ټول په دې کې داخل دي. سینما ته ترغیب ورکول ګانو بجانو ته ترغیب ورکول لغړ تصویران کتل لغړ تصویران نه کپټ تصویران یاغه کتل ویډیوګانې کتل ارتغل ویډیوګانې کتل وغیرہ وغیرہ دې ته څوک ترغیب ورکي او څوک دغه میموري کارډ ډکې د چا سره په کمپیوټر کې د چا سره په موبایل کې دا ټول پرې کې داخلي. ان الذين ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ان الذين يقننا كسان يحبون چا خوخي ان تشيع الفاحشه چې خورشی بدکاری په لسپیل لذین امنو په مؤمنانو کې لهم عذاب نلیم دا غیر پر د عذاب درناک په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې په دنیا کې هم تباشی او په آخرت کې هم والله يعلم الله تعالی پوهیږي او انتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. نو تاسو نو ویل چې د بی حیاي خورول بدنامي لګول په مسلمان باندې د کوپر او د شرک د بدعات او د رسماتو او د رواجونو دعوت ورکول خلکو ته دغه خورول او دغه عم کول د پخشکاری او د بیحایی اسباب عام کول، لکه مثلا گانی بجانی چاته اړول د یو موبایل نه بل موبایل ته. بعضی خلق پکې وای داسې مشتری چی په بعضی یو ځای کې مې دا واورېدل چې چانده ولکۍ د هلکانه لکان وای چې راځئ چانده وکړو او پلانې ویډیو به ډاونلوډ کړو او بیا به یو بل ته به ورواړو کنه. لکه اوس هر یو خدا نه ځان نه شي کولی، خو دا داسې ده لکه صدقه سړی کوي یا جومات ورانی یا جومات جوړه یا څه داسې، نو راځئ سل سل روپۍ به راواخلو یو یو کار او ویډیوګان به ډاونلوډ کړو بیا به ټولو ته ورواړو، یو شان کې چا سیو شي او ستا سره مخبوط شي بیا بل ته ورواړو. دا لعنتی دی د انسان په ده باندې، د الله لعنت دی په دنیا او په آخرت کې. په دنیا کې بری هم الله تعالی تباه کړي، نو مجاهدین له پکار دی چې په دغسې خلکو باندې نظر وساتي. د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر شعبه چې ډېر پاره فعال کړي او په ټولو علاقو کې هغه خواره واره شي، د خلکو موبایل یې وګوري او چکینونه وکړي ځای په ځای باندې، د خلکو یو اس بی ان وګوري او دغسې ممری کارډ یې وګوري چې چا سره دا عمومي، نو یو څو کوړۍ دی ول ورکړي او درز درز دی پې جوړ کړي، بیا به داسې کار څوک نه کوي. ان الذين يقنن عكسا يحبون تشخ خيغا انت شيع الفاحشه تو چخورش چخورشی بدکاری فاحشه بی حیائی فی الذين امنوا بمؤمنان کلهم عذاب الیم دا غیر پر عذاب درناک په دنیا او اخرت، په دنیا او په اخرت کې. او کم بازارونو کې چې د گانو بجانو دکانونه دي یا د ټی وی د وسیارونو دکانونه دي یا په کم بازارونو کې چې د کمپیوټر دکانونه دي، هغه دکانونه چې هغه خلکو ته بی حیایا د بی حیایی کومه ویډیو گانی دی گانی بجانی دی، نو هغه ته مجاهدین له بکار دی چې داس یو ماینو ته برابر کی، یو کوکرو ته برابر کی، یو بل یو پتیلو ته برابر کی، یو بشکاو ته برابر کی د بارودونه او د خیر سره غلی او غرب ورکی. دا چې په یو بازار کې داس یو دوه کلی شي، نو بیا به دغه څوک نه کوي چې دا دکانونه ول وال وزوی دا دکانونه ول ختم کوي، نو ان شاء الله دا بیا ختمیږي، دا هر څه بیا ختمیږي. لهم عذاب دا غیر پر دی عذاب درناک په دنیا او آخرت، په دنیا او په آخرت کې. والله یعلم الله تعالی پویږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږئ. ولولا فضل الله علیکم کچری نو فضل الله تعالی په تاسو باندې ورحمتو مهربانی دی الله تعالی، د فضل نه مراد په دې کې علامات د منافقانو الله تعالی تاسو ته بیان کله. ورحمتو او مهربانی دی الله تعالی دار چی تاسو استاسو حفاظت کړی دی د اشاعت د فحشانه. د دې په عبارت کې تقدیر دی د لولا لپاره جزا چې حذف ده، ک لولا فضل الله ک چرته نه فضل الله تعالی علیکم بتاسو باندې ورحمت و رحمت الله تعالی لعذبکم، نو الله تعالی به تاسو ته عذاب درکړی وي. خو لیکن الله تعالی تاسو ته احکامات راولېږل، الله ته باندې خپلې مهربانۍ وکړلې، نو دې وجنه عذاب یې تاسو درنکه. وان الله رؤوف الرحیم او دا چې یقینا الله تعالی شفقت کوونکی رحیم رحم کوونکی نه.